Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 14. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis. A w nim święto nauki na Stadionie Narodowym, ambasador Litwy przy Unii o sankcjach wobec Białorusi i rozstrzygające głosowanie w wyborach prezydenckich w Turcji. Na Stadionie Narodowym wielkie święto nauki. Do 20 potrwa 26 już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasło tegorocznej edycji to rewolucje naukowe. Na odwiedzających czekają pokazy naukowe, eksperymenty i rozmowy z badaczami. Tam są takie stoiska, co była na przykład książki z miedzią i węglem brunatnym. To tutaj wielu rzeczy ciekawych można się dowiedzieć. Przyszliśmy, żeby dziecko wprowadzić w tajniki nauki. Był raz już w Koperniku, podobało mu się, więc postanowiliśmy, że weźmiemy go też tutaj. Hieroglify mi się podobały. Było takie stoisko i tam pan miał jakieś krzyżówki, można było zapisać swoje imię i było kartkę z uproszczonym alfabetem hieroglifów. Można zobaczyć także mini samochody jeżdżące na słoną wodę, mówi Natalia Kamińska z Centrum Nauki Kopernik. Mamy tutaj przygotowane roztwory o różnych stężeniach, czyli o różnej zawartości soli, zwykłej soli kuchennej. No i te samochody będą nam na tą wodę jeździły i oczywiście w zależności od tego, ile mamy tej soli, z taką prędkością, mamy nadzieję, ten samochód będzie się poruszał. Są również plenerowe studia radiowe jedynki, dwójki, trójki Polskiego Radia Dzieciom czy Radia Kierowców, mówi Sebastian Gołos z Agencji Promocji Publicznego Nadawcy. Oprócz tego dzieci zapraszamy na mini gry, zapraszamy też miłośników najnowszych technologii związanych z samochodami. Mamy na stoisku bolid samochodowy elektryczny, w którym można zrobić sobie zdjęcie. Dzieci mogą usiąść, zobaczyć jak i poczuć się, jak to jest w bolidzie prawie formuły pierwszej. Relacje z pikniku naukowego we wszystkich programach Polskiego Radio oraz na stronie polskieradio.pl. Audycja Trójka na pikniku potrwa do 15. Minister Obrony Narodowej podziękował weteranom, którzy służyli w zagranicznych misjach. Udział żołnierzy w działaniach poza Polską przyczynia się do umacniania pozycji międzynarodowej naszego kraju. Mówił podczas uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Nowym Dworze Mazowieckim wicepremier Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że Wojsko Polskie w obliczu wojny w Europie musi być gotowe do wypełniania sojuszniczych zobowiązań. Jesteśmy aktywnym sojusznikiem w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasze misje odbywają się również w formacie Unii Europejskiej, także w formacie Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ten sposób budujemy właśnie silną pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, ale budujemy bezpieczeństwo naszej ojczyzny, gdyż ta nasza aktywność, ta siła w sojuszach jest także niezwykle ważna w sytuacji, w której my moglibyśmy być zagrożeni. A jeszcze do 16 w Parku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim potrwa piknik wojskowy. Ambasador Litwy przy Unii Europejskiej zaapelował o szybkie przyjęcie sankcji wobec Białorusi i podkreślił sprzeciw wobec łagodzenia wcześniejszych restrykcji. Arnoldas Pranckiewiczius w wywiadzie dla Polskiego Radia odniósł się do zabiegów grupy krajów na czele z Portugalią, które chcą wyłączeń dla białoruskiej soli potasowej i tym samym kilku producentów nawozów sztucznych. Te wyłączenia są błędem, moralnie są złe. Jeśli by zostały przyjęte, mogłyby pomóc Łukaszence odzyskać wpływy z eksportu potaszu, który, jak wiemy, odpowiada za 4% PKB Białorusi, jest głównym źródłem finansowania reżimu Łukaszenki. Ambasador Litwy przy Unii w rozmowie z naszą korespondentką Beatą Płomecką podkreślił, że szybkie nałożenie nowych sankcji na reżim w Mińsku jest konieczne, bo zacieśnia on współpracę z Rosją, wspierając jej napaść na Ukrainę. Brutalnie łamie także prawa człowieka. Jutro druga tura wyborów prezydenckich w Turcji. O najwyższy fotel w państwie walczą obecny prezydent Recep Erdoğan oraz lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu. O najostrzejszej kampanii wyborczej w Turcji w ostatnich latach Wojciech Cygielski. Piątek był ostatnim dniem kampanii przed niedzielną drugą turą wyborów. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zorganizował wielotysięczny wiec w rodzinnym Stambule. Przekonywał, że tylko on będzie skutecznym prezydentem, bo w parlamencie większość ma jego partia AKP. Oddamy nasz głos w przekonaniu, że władza wykonawcza i władza ustawodawcza będą pracować w harmonii. Czy możemy uniknąć chaosu?

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to nie tylko roboty humanoidalne i sztuczna inteligencja. W strefie zdrowia możemy poznać tajemnicze życie mrówek. A czego od nich możemy się nauczyć, to ustala nasza reporterka. Mrówki fascynują naukowców, zarówno ich praca, jak i budowanie relacji, mówi Julita Kołczyńska z Katedry Biologii Doświadczalnej z Instytutu Nęckiego. Po pierwsze, nie ma żadnego gatunku mrówek, które żyją samotnie. Wszystkie mrówki tworzą kolonie. Te najbardziej prymitywne gatunki tworzą zwykle małe kolonie. Może być tam nawet kilkanaście do kilkudziesięciu osobników. Natomiast są mrówki, które tworzą gigantyczne kolonie. Na przykład tam mamy mrówki grzybiarki. W dojrzałej kolonii jest około 5 milionów osobników. Aby sprawnie zarządzać taką społecznością, mrówki zbudowały również hierarchię społeczną. W kolonii zawsze musi być królowa lub królowe. To zależy od gatunku. Czy jest tylko jedna, czy jest kilka, kilkanaście, kilkaset. Królowa nie rządzi w mrowisku. Ona nie wydaje rozkazów. Jej funkcją jest składanie jaj. Oczywiście w kolonii są głównie robotnice. W tak ogromnym społeczeństwie ważny jest podział ról oraz wzajemna komunikacja. Mrówki dzielą się między sobą pracą. Zasada jest ogólna taka, chociaż to jest też bardzo elastyczne, że najmłodsze robotnice pracują wyłącznie w gnieździe. Już po kilku dniach zaczynają opiekować się królową i młodszym potomstwem. Najstarsze robotnice strzeżą granic terytorium i najstarsze podejmują najbardziej ryzykowne prace. A czego my ludzie możemy nauczyć się od społeczeństwa mrówek? Ja myślę, że przede wszystkim właśnie tej współpracy, ponieważ nie trzeba im kazać. Mrówka sama ma wewnętrzną potrzebę, żeby się zaangażować w pracę. Mówi się, że ktoś jest pracowity jak mrówka. Mrówki są pracowite, gdy jest to konieczne, ale niby gdy nie. W mrowisku jest zawsze grupa mrówek, które po prostu odpoczywają. Ale jeśli pojawi się potrzeba, to wszystkie zaczynają pracować. Niestety u mrówek zdarzają się również wojny. I kłótnie? Tak. Zwykle kolonia ma swoje terytorium i broni przed mrówkami tego samego gatunku albo innego, ale który ma podobne wymagania pokarmowe. Z tym, że odwrotnie niż u ludzi, takie wojny są tylko w wypadku, jeżeli naprawdę brakuje pokarmu. Natomiast wystarczy im dostarczyć trochę pokarmu, natychmiast panuje pokój. Świetna organizacja mrówek, o którą pytała Monika Suszek. W naszym studiu plenerowym Krzysztof Łuniewski się pojawił. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. Krzysiu, jak ci się podoba na pikniku naukowym? Bo miałeś czas, miałeś chwilę, żeby się rozejrzeć. Tak, biegałem tutaj w okolicach, też szybko spacerowałem, bo z tego co wiem, zaraz się też dowiemy, bo mamy zacnych gości, że szybki chód jest lepszy od biegania. I ja już zdradzam, kto będzie naszym gościem. Za chwilę posłuchamy Justyny Korzeniowskiej i Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym. Będziemy mówili, jak szybkie chodzenie przedłuża życie. Dobrze mówię, Robert? Puścił mi oko. Znakomicie. Znakomicie, dobrze. Trójka na pikniku naukowym, kwadrans po 14. Nie liczy się, nie warto, nie liczę się. Jest 19 minut o godzinie 14:00, to Trójka, audycja plenerowa z pikniku naukowego i zapowiadani goście Justyna Korzeniowska i Robert Korzeniowski. Dzień dobry Państwu Korzeniowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo. Jak się macie? Macie piękne koszulki Walking Lovers. Jak ja miałbym to przetłumaczyć, bo już próbowałem, jakoś średnio mi szło. No ja wersja numer jeden. No, pomyślałem sobie, że kochankowie chodzenia. Chodzeniu, rozkochani w chodzeniu, tak jest. Chodzący kochankowie, ale generalnie tacy z misją rozkochania w chodzeniu całego świata. Wspomniałem przed piosenką, że szybkie chodzenie przedłuża życie. Pamiętam, Robert, że nawet miałeś jakieś dowody naukowe na ten temat i mówię zupełnie serio. To nie tyle ja, co uczeni z Leicester, z Uniwersytetu, robili badania przez kilkanaście lat przynajmniej, albo nawet to może było więcej jak kilkanaście, dużo lat, około 20 lat to było. 400 tysięcy populacja brytyjska. Czyli takie metabadanie. Metabadania i okazało się, że wystarczy 10 minut dynamicznie chodzić dziennie, czyli taki, nazwalibyśmy to rytmiczny, sprężysty chód, i to wpływa na zwolnienie degeneracji telomerów. Te telomery się wolniej nam skracają, a telomery odpowiadają za replikację tkanek. Co to są telomery? Telomery to jest taka część chromosomów, które odpowiadają za replikację tkanek. I teraz, żeby organizm był dłużej młody, to te tkanki muszą się dobrze odnawiać. Nieważne, w jakim wieku jesteśmy, i tak tkanki muszą się odnawiać. Co się okazuje? Że takie rytmiczne chodzenie codzienne może u 80-latka obniżyć wiek biologiczny nawet o 15 lat. I to jest naprawdę warte sprawdzenia. Zaczynajcie panowie już teraz. No ja to trochę chodzę, nawet biegam, uprawiam różne sporty. Natomiast Justyna, czy ty się wkręciłaś w chodzenie dopiero, kiedy poznałeś czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym, czy ty już chodziłaś wcześniej, szybko i wydłużałaś telomery? Nie no, w ogóle chodziłam. Tak. Zawsze miałam taką przywarę, że jak mam stać na przystanku i czekać na autobus, to wolałam przejść i złapać go przystanek dalej. Tak już klasycznie, regularnie, treningowo zaczęłam chodzić, jak poznałam męża, bo on mi nadał temu mojemu chodzeniu taki sportowy charakter. Czyli spacerowałam wcześniej, natomiast tutaj chciałam trochę przyspieszyć. I tak naprawdę nie da się przyspieszyć bez właściwej techniki. No właśnie, Robert, bo ty też już możesz opowiedzieć, bo zasadniczo interesuje mnie ta technika. Jak należy to robić? Bo mamy telomery, to też jest dla mnie zaskakujące odkrycie. Krzysztof nie jest w sumie aż tak bardzo zdziwiony. Nie, jak nie, ja. Bo w kierunku długowieczności ja przerabiam. Ja jestem, ale właśnie słuchajcie, 10 minut to nie jest długi czas, żeby poświęcić na chodzenie w odpowiednim tempie. Jak to powinno, jak ten chód powinien wyglądać? No może Justyna niech opowie. O, bo trudno na pewno to opowiedzieć bez pokazywania, ale spróbuję. To jest trochę tak, że chód sportowy powoduje to ergonomiczne wykorzystanie wszystkich mięśni i ergonomiczne wykorzystanie naszych możliwości. Czyli Robert się wyprostował od razu. Robert się prostuje, no oczywiście jest to naturalne, ale to przy normalnym chodzeniu też się prostujemy. Natomiast postawienie nogi na pięcie i wyprostowanie kolana powoduje jakby wydłużenie kroku, czyli jesteśmy o stopę dalej, niż jakbyśmy ją zgasili z kolanem zgiętym. Oczywiście dodatkowo przy chodzie sportowym dodajemy ręce. Tak naprawdę jest takie powiedzenie, że chodzi semafor, się... prawda? Tak, troszkę. Tak. Że chodzi się rękoma, tak śmiesznie, lekko atletycznie, że rzuca się nogami, a chodzi się rękoma. Czyli żeby szybciej iść, trzeba szybciej ruszać rękoma. To już jest taka, tak zdradzamy trochę kuluary chodu sportowego. Rzeczywiście u zawodników, czy u amatorów chodzić szybciej, ale rzeczywiście te ręce bardzo mocno nam pomagają. Dodatkowo chód sportowy... Robert ja pokazuje na poślaski. Żebym nie zapomniała tego wszystkiego. Ale świetny jest tak naprawdę model. Żona opowiada, model się prostuje. Naprawdę dobrze to wygląda. Tak, pokazuję teraz pośladki. Tak, Robert pokazał pośladki, ale swoje. Tak, to jest coś niezwykłego w stosunku do biegania. Dużą przewagą chodu w stosunku do biegania jest to, że w bieganiu, mówię o amatorach, przeważnie używamy przodu nóg i mięśni czworogłowych uda, natomiast chodzenie używa pośladków i mięśni dwugłowych uda, czyli coś, co jest bardzo ważne dla kobiet. Czyli Jennifer Lopez dużo chodzi, tak? Myślę, tak, ja myślę, że to jest właśnie jej sukces. To jest oczywiste, ale żeby jeszcze tutaj mistrz doprecyzował. Mistrzu, proszę. Skinienia głową nie słychać w radiu. Myślę, że tutaj się troszeczkę z radiem połączymy, bo żeby Jennifer Lopez szybko chodziła, to do tego wszystkiego, co powiedziała moja żona, potrzebuje fajnego rytmu. I możemy sobie technikę Let's get wyobrazić, loud, może ale być. Tak, i w tym momencie pam. Wiecie, ile kroków piknik naukowy? Chociaż robi na sekundę? Taki zawodowy? Tak. 4,5 kroku na sekundę. Postarajmy się robić 3. Wystarczy. To teraz byśmy poprosili o rytm muzyczny właśnie do chodzenia i jeszcze wrócimy do rozmowy z Justyną i Robertem. Dobrze? No to posłuchajmy dobrej muzyki. Streets are blue, I'm in gloves that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It already exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Mystify me. 14.27 na trójkowym zegarze, właściwie na piknikowym zegarze, bo jesteśmy na pikniku naukowym i wracamy do rozmowy z Justyną Korzeniowską i Robertem Korzeniowskim. Będziemy mówili znów o chodzeniu i teraz chciałbym was zapytać, bo Justyna opowiadała, Robert pokazywał, jak powinniśmy chodzić, a gdzie was można Walking Lovers spotkać? Gdzie można się z wami przejść, żebyśmy zobaczyli na żywo, jak się powinno chodzić, jak wydłużać telomery i przez to żyć długo? Jesteśmy teraz właściwie obok Parku Skoryszewskiego imienia Padereckiego. Tak jest. Dziś rano tutaj maszerowali nasi chodziarze klubowi, Walking Loversi z RK Athletics. Także w każdą sobotę, prawie każdą sobotę można ich spotkać między godziną 9.30 mniej więcej, a 10.30 tutaj chodzących. Często chodzimy też nad Wisłą, na bulwarach wiślanych. Można nas spotkać w Lesie Kabackim, na Mokotowie, na Ursynowie. Mówię tutaj o oczywiście lokalizacjach warszawskich, ale niedługo będziemy chodzić w Bieszczadach na Rzeźnickim Marszu i tam zapraszamy wszystkich kochających chodzenie Fans and Friends, Walking Lovers Fans and Friends, do maszerowania po Bieszczadach. Właściwie jesteśmy chyba wszędzie tak naprawdę i wpadamy w różne miejsca. Robert spojrzał głęboko w oczy żonie. Chodzimy sportowo, czy jesteśmy wszędzie? No niedawno był tutaj wielki meeting też chodowy, który łączył chód wyczynowy i amatorski na Stadionie Narodowym. Ważne jest to, że się powiększa cały czas społeczność, że dbacie o to, żeby było coraz więcej osób, że próbujecie też nas przekonać. Ja czuję się absolutnie przekonany, jeżeli usłyszałem, że mogę sobie wydłużyć życie. Musisz zaparkować samochód dwie przeszkody. Ale ja w ogóle nie przyjechałem samochodem. Kochani, Walking Lovers w Stanach Zjednoczonych. Ilu ich jest? Słuchajcie, ostatnie, bo nie patrzyłam na ostatnie badania, ale takie badania sprzed dwóch lat pokazują, że około 120 milionów ludzi w Stanach deklaruje chodzenie jako aktywność. Nie mówię jako sport, tylko po prostu jako aktywność, czyli przebierają się sportowo i idą, mogą z psem, mogą z wózkiem, to nie jest... Na bieżni ruchowej. Na bieżni ruchowej. No, w większości, zobaczmy na siłownię, w większości ludzie na bieżni chodzą jednak. Wiecie, mnie to troszeczkę niepokoi, bo ja chodzę na siłownię, żeby zrobić trening siłowy. Niepokoi mnie to, że ludzie tam przychodzą, gdy jest tak piękna pogoda i chodzą na bieżni. No ludzie, no po co? Wyjdźmy na zewnątrz, prawda? Absolutnie, tak, chodzenie jest całoroczne. Ja bym bardzo sobie życzył tego, żebyśmy potrafili doceniać pory roku wokół nas. W parku, w miejscu, gdzie bywamy, wokół naszego domu, prawda? Czasami liście przeszkadzają, ale co tam, fajnie szumią. To jest bardzo ważne, żeby jeszcze się odporność poprawia, prawda? No tak, my chodzimy całorocznie, po prostu zmieniamy tak zwany outfit. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo mówiliśmy o tym, jak chodzić, gdzie was można spotkać, natomiast to jest też taka aktywność, która jest de facto dopasowana do każdego wieku, bo można ją też do każdego wieku doprecyzować, prawda? Bo jakby chodzić można w każdym wieku. Dobrze mówię? Absolutnie. Mój najstarszy podopieczny na treningu miał 101 lat. I miał się bardzo dobrze. Jeżeli mówimy sobie o sporcie na całe życie, bo o tym wspomniała moja żona przed momentem, to jest to rzeczywiście sport dla każdego, kto uprawiał jakikolwiek sport, czy jeździł na rowerze, czy pływał i tak dalej. Jeżeli myślimy o sporcie, powiedzmy sobie jasno, po okresie wyczynów sportowych, to z całą pewnością chodzić będziemy do końca życia. Ja mówię tak obrazowo, może biją nam brawo, jak mamy roczek i zaczynamy chodzić, tak. I biją nam brawo, jak mamy roczek do setki i też jesteśmy na chodzie. Justyna, patrząc na ciebie, no ta doskonała sylwetka też bierze się z chodzenia. Rozumiem, że inne panie też ją szybko mogą wypracować. Mistrzyni świata. Mistrzyni świata Masters, Robert podpowiada. W chodzie. Tak? Tak, drużynowo. Brawo, Justyna. Jest ich więcej, tak. Brawo, jest Justyna. Więcej, a sylwetka, tak. Ale mów o tej sylwetce, bo to na pewno panie zainteresuje. Nie, na zasadzie, to jest tak, że ja sobie nawet dzisiaj zadawałam takie pytanie, takie filozoficzne. Czy jest coś oprócz dysfunkcji, co może nam w chodzie przeszkadzać, co jakby może spowodować, że nie możemy chodzić? I nie znalazłam. Bo nawet jeżeli ktoś jest po urazach ortopedycznych, to też zaczyna od chodzenia. Także to jest najbardziej właśnie taki delikatny sposób aktywności, który tak naprawdę, jeżeli przejdziemy szybciej przez 40 minut, czy to jest 5 km, czy 6 km, spala podobno ilość kalorii jak bieganie takie, bo mówię amatorskie, tak? Cały czas mówimy na poziomie amatorskim. Ja jak patrzę na swój zegarek, to po godzinie chodu mam takie same tętno i takie same spalanie kalorii, jakbym usiłowała biegać, no bo to też jakby szybciej chodzę niż biegam, ale... Ale jest szansa na to, że nie będziesz kontuzji. Tak. Robert, bo ja pamiętam, że ty powiedziałeś też ciekawą rzecz dla tych, którzy jakby oczekują troszeczkę większego zaangażowania wydolnościowego. Podczas chodzenia można zrobić naprawdę dobry trening w porównaniu do roweru chociażby. Absolutnie. Żeby osiągnąć na rowerze tętno 170-180, to już jest bardzo, bardzo ostra jazda i trzeba mieć odpowiednią trasę do tego. Natomiast wchodzenie bez problemu możemy sobie tym tętnem moderować od 120 do 160 i wyżej. I narzucając taki rytm, jak ja powiedziałem, te 3-4 kroki na sekundę, bez problemu to tętno osiągamy. I co więcej, do czego moja żona chciała pewnie dojść nomen omen tutaj, jest to bezpieczniejsze, nie ulegamy kontuzjom, bo bardzo szybko chcemy biegać, dojść do formy i bardzo często nam się przeciążają kolana, ścięgna Achillesa i tak dalej, kręgosłup, a w chodzeniu tego nie ma. Nie powinniśmy też gubić wagi bieganiem, prawda? Nie róbmy tego, prawda? Justyna, na koniec, gdzie was szukać? Gdzie szukać Walking Rovers? Myślę o sieci. O sieci. Internet. O internecie. A, internet. Przepraszam, nie słyszałam. No bo to jest hałas. Jest. Mamy oczywiście, jesteśmy na mediach społecznościowych, takie jak po prostu Facebook. Walking Rover was. Jako Walking Rovers. No, Walking Rovers korzeniowcy. YouTube'owi jesteśmy też. Jesteśmy YouTube'owi, tak. Nagraliśmy taki szereg tutoriali, w których pokazujemy, jak chodzić, gdzie, jakie nawierzchnie możemy wykorzystać, jak się ubrać do chodzenia. Uwaga, to jest bardzo podobne jak do biegania, nie ma żadnych specjalnych wymagań. I tak dogrywamy te tutoriale, tak? Tak, chodzimy, mamy jeszcze swój Instagram, jesteśmy tak, Facebookowi, dokładnie tak. I jesteśmy w terenie. Oprócz tego, że jesteśmy w sieci wirtualnie, jesteśmy naprawdę w terenie. Na całe szczęście. Justyna Korzeniowska, Robert Korzeniowski. Państwo Korzeniowscy byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w terenie. Będziemy chodzić razem z wami. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za komplement oczywiście, Krzysztofie. Dziękuję. Nie? Krzysztof. Dziękuję bardzo. Pamiętam tamto miejsce, gdzie proszę Państwa, ale także eksperymenty, nauka i niezapomniane przeżycia, także pękające balony się pojawiają w tle. To wszystko na naszym pikniku. Najciekawsze ekspozycje odwiedził dla Państwa nasz reporter. O jednym z pokazów opowiada Luka Maciejewski. Zapijemy, że krzywa Gaussa działa. Krzywa Gaussa polega na tym, że prawie zawsze, kiedy mamy więcej niż jeden czynnik, to wychodzi taka jakby krzywa, że na początku jest trochę nisko, wzlatuje w górę i później znowu opada. Pojawia się praktycznie wszędzie, w naturze, w nauce, w wynikach różnych rzeczy, na przykład w wynikach egzaminu ośmioklasisty i tak dalej. To jest elektryczny bolid klasy Formuła Student, projektowany i budowany przez studentów Politechniki Śląskiej. Myślę, że można posadzić tam najmłodszych, może to uruchomi im wyobraźnię, otworzy jakieś nowe horyzonty, może się zajawią trochę motorsportem. Ustawiamy ludzi tutaj, a na naszym stanowisku pionki i później rzucamy kośćmi. I pionki, które ustawiły się gdzieś tam na środku, które mają największe kombinacje, czyli 6, 7, 8, przechodzą najbardziej, a te 12, 2 i tak dalej zostają z tyłu i też widać tą krzywą Gaussa. Tutaj mamy bioreaktor i instalację do mleka roślinnego. Ja opowiadam trochę o bioreaktorze, moja ulubiona instalacja. Nowatorski system mieszania Airlift pozwala na takie delikatniejsze mieszanie niż w klasycznym mieszalniku. To jest bardzo ważne przy hodowlach na przykład komórek zwierzęcych, bo one są wrażliwe na mieszanie agresywne. Chciałabyś być chemiczką? Podoba ci się to? Ja kocham chemię. Bardzo ciekawe jak dla mnie. I tutaj ten piknik ci pokazał takich wiele fajnych rzeczy. Co ci się najbardziej podobało? Proteza, którą mogłam sterować. Tutaj to stanowisko chemiczne. Takie dwie najbardziej ciekawe rzeczy. Zainteresowanie jest spore. Mamy ładne eksponaty, to ludzie przychodzą. Mamy też ciekawe pokazy z aerożelami. Substancje reagują na światło, no to robi wrażenie. Z eksperymentatorami rozmawiał nasz reporter Bartek Bielecki, który przemieszcza się po terenie pikniku z trójkowym mikrofonem, a my przeniesiemy się, proszę Państwa, niebawem na warszawską Kępę Potocką, gdzie odbywa się kolejna edycja pikniku olimpijskiego. Program trzeci. Jesteśmy na Stadionie Narodowym. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik trwa, a teraz warszawska Kępa Potocka, tam się przenosimy, bo trwa kolejna edycja pikniku olimpijskiego. Na miejscu jest Rafał Bała. Dzień dobry, Rafale. Witam serdecznie z pięknego parku na styku Żoliborza i Bielan. Fantastyczna impreza, mnóstwo dzieciaków. Przede wszystkim to dla nich to jest tutaj organizowane. Kilkadziesiąt stoisk z różnymi dyscyplinami. Można tutaj udzielić się we wspinaczce. Fantastycznie tutaj kilkuletnie, 3-4-letnie brzdące właśnie teraz się wspinają. Tam dalej jest wioślarstwo, kajakarstwo, koszykówkę mijaliśmy. Lekkoatletyka również, można postartować ze starterem profesjonalnym. Jest również tenis, bardzo popularny dzisiaj i tak dalej. Podnoszenie ciężarów, boks. No i są wielcy mistrzowie, bo tutaj można spotkać ponad 100 olimpijczyków, reprezentantów Polski, którzy w poprzednich latach tę naszą Polskę rozsławiali na arenach olimpijskich i wśród nich jest Tadeusz Mytnik, który teraz stoi właśnie obok mnie. Witam, panie Tadeuszu. Dzień dobry, witam pana redaktora. Młodsi pewnie nie pamiętają, starsi na pewno doskonale pamiętają. To wicemistrz olimpijski z 1976 roku w jeździe drużynowej na czas, kolarstwo, no z fantastycznymi zawodnikami, kolegami, którzy tutaj są też, panie Tadeuszu, z panem? Z tej drużyny trzeba tak może powiedzieć, panie redaktorze, Szozdy i Ryszarda już nie ma. Tak. Nie żyją, odeszli. Natomiast jest tutaj pan Mieczysław Nowicki, który wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wiceprezes, ale też wcześniej był ministrem sportu, także tak to też jest bardzo znaczące, że kolarstwo miało swoich też takich przedstawicieli w ministerstwie. Dla pana takie spotkania na pikniku olimpijskim, oczywiście z młodzieżą, ale też chyba z tymi starszymi kolegami z reprezentacji. Panie redaktorze, ja powiem panu tak. Tak jak pan na samym początku powiedział, słynni są. I to, co pan powiedział, dziadkowie przekazują młodym, wnukom, dzieciakom, kto to był Mytnik, kto to był Szozda, Szurkowski, Nowicki, Brzeźny i tak dalej. Można nas wymieniać. Spotykają mnie tu ludzie i wszyscy wiedzą, kim ja jestem. Nawet przed chwileczką udzieliłem autografów. Człowiek przyszedł i mówi, tata mi mówił o panu. Poznałem pana. Czyli myśmy się naprawdę zapisali dobrymi wynikami, ale też i słowem. I radowaliśmy całą, można powiedzieć, Polskę. Polska się cieszyła, bo słowem i wynikami dobrymi bawiliśmy to społeczeństwo w tych czasach, kiedy było różnie. Piękne czasy pod względem sportowym, oczywiście, ale tak, dziś też mamy tak przecież uzdolnionych kolarzy i mamy Tour de Pologne. Pan wygrywał Tour de Pologne, prawda, w 75, a Polskie Radio jest patronem Tour de Pologne, że tak, wygrywam. Także będziemy kibicować. Ja się przymierzałem kilkakroć do tego wyścigu, żeby wygrać. To było wtedy o wiele ciężej wygrać, panie redaktorze, naprawdę, bo wtedy przyjeżdżała cała Polska i świat. Reprezentacje przyjeżdżały, pierwsze reprezentacje, czy Francji, czy Holandii, Belgii, Włoch. Naprawdę było ciężko wygrać. Dziś to jest wyścig, który kreuje tych młodych, którzy młodych później kreuje są, i oczywiście, którzy później gwiazdami są na arenach jak Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España, no wiele, wiele znakomitych. A propos kolarstwa, to tutaj jest, nie wiem, czy pan słyszał takie przedsięwzięcie, jedziemy z Tokio do Paryża. 9706 kilometrów można na rowerach stacjonarnych tak, tutaj wiem, przejechać, bo wiem, to jest odległość między Tokio a Paryżem. Pan już się tam wybrał do tego namiotu? Nie, nie wybrałem się, ale byliśmy Mieczysławem Nowickim przypatrzeć się tej inicjatywie. Ludzie. Bardzo dobrze, ale panie redaktorze, o wszystkim mówimy. O nas już trzeba coraz mniej mówić, tylko jesteśmy idolami, jesteśmy przykładem dobrego życia sportowego, rodzinnego. No i dla społeczności zrobiliśmy bardzo dużo. Jak pan patrzy dla na państwa, te dzieciaki, na tą młodzież, to jest pozytywne nastawienie, jest pozytywnie. Kolejnych olimpijczyków. Ja się cieszę, że te dzieci tu przyjechały z rodzicami, z babciami, z dziadkami. Po to przyjechały. Poznają, odważne są, bo to tylko trzeba troszeczkę odwagi tchnąć, żeby poznać siebie i te dzieci już tu poznają siebie, na co mnie stać, co mogę zrobić i to daje impuls do myślenia, a myślenie to jest bardzo ważną istotą, poza nauką, przede wszystkim nauka i sport. To na koniec o kolarstwie, panie Tadeuszu, pańskiej ukochanej dyscyplinie. Będą sukcesy na igrzyskach w Paryżu czy na Mistrzostwach Świata w najbliższym czasie? Panie redaktorze, z przykrością powiem, my w tej chwili nie mamy kwalifikacji, jeżeli chodzi o seniorów, o na igrzyska. Jeszcze tor nas może ratować. Troszeczkę. Prawda? Panie lepiej się spisują jak panowie. My jako federacja możemy wystawić obligatoryjnie jednego zawodnika, a nie możemy mieć kwalifikowanych. To jest przykre. Może się uda, obu ale w ciągu roku to się zmieniło. Na razie cieszymy się, radujemy się tym piknikiem i zapraszamy warszawiaków i osoby mieszkające w okolicach, że jeszcze do 18 spokojnie można spotkać Tadeusza Smetnika. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia, programu Jedynki. I Trójki też oczywiście, całego Polskiego Radia serdecznie zapraszamy i do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo nam miło, proszę Państwa. Pozdrawiamy serdecznie Rafał Bała, Warszawska Kępa Potocka i Piknik Olimpijski. My jeszcze przez kilka minut, a tak naprawdę przez cały dzień do godziny 20 na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na Pikniku Naukowym nasze spotkanie antenowe dobiega końca. Zapraszamy Państwa na Stadion Narodowy. Naszą audycję zrealizował Adrian Zaremba z wozu satelitarnego. Michał Jakubik przy Myśliwieckiej. Przygotowała Małgorzata Łukowska. Piotr Filan, bardzo Państwu dziękuję. Po godzinie 15 zapraszamy na Święto Kwitącej Jabłoni. Audycja plenerowa także z Grójca. Do usłyszenia. Wzrokiem pluje w nas, szeptem mówię.